se to Anna to hemta. Step, step, jag dansar så bra. Step, step, det är det jag vill ha. Stämningen stiger, det är både tjo och sim. Du börjar rätt att komma i form. Du drar historier, du har aldrig hört förut. Ja, du är verkligen enorm. Hepp, hepp, jag svingar min stol. Hepp, hepp, jag skålar. Fort och mycket drastiskt har du roliga slut. Och du placeras i en garderob. Du vaknar mitt i natten, vet inte var du är. Vad har hänt, du kommer inte ihåg. Hepp, hepp, du släcker förlåt.